خلق کو بیر بخشا علم سے بس کیا کہوں علم کا دریا بہایا علم کا دریا بہایا علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت السنة الاعتكاف فتاوى رضوية شريف میں ہے. حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں شفیع روز قیامت مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن 100,000 کی شفاعت کرو. حضرت سیدنا ابو المواہب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا کہ بروز قیامت مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں 100,000 کی شفاعت کروں گا؟ ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے ارسال کرتے ہو یعنی پہنچاتے ہو, یہ اس نیک اور اعلی عمل کا نتیجہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن حدائق بخشش شریف میں یوں عرض کرتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل زیادہ برکتیں حاصل. 10 شوال, 10 شوال کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 شوال کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحیے بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی نسبت سے آج جشن ولادت امام اہل سنت کا سلسلہ ہے. یہ جشن ولادت امام اہل سنت منانا کیسا؟ آئیے قرآن پاک سنیں. 12-13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا جز ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ترجمہ کنز الایمان, اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت جو کچھ فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے, جن دنوں کو اللہ عز و جل کے پیاروں سے کوئی خاص نسبت ہو جائے وہ دن اللہ عز و جل کے دن بن جاتے ہیں. مجھے مجھے اسلام بھائیوں, میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد کرم تھا اور ہے. آپ کو اللہ تعالی نے بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا. مثلا آپ کو 70 مختلف قسم کے علوم پر 10 طرف حاصل تھے. 70 علوم کے آپ ایکسپرٹ تھے. آپ نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم سیکھ لیے تھے. اسی عمر میں, یعنی ابھی آپ 14 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے, آپ مفتی بن گئے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے. حافظہ اس قدر مضبوط تھا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ کے بارے میں علماء کہا کرتے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو 1400 سال کی کتابیں حفظ تھی. آپ نے صرف 1 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا. آپ فنا پھر رسول تھے, سچی عاشق رسول تھے, بہترین بے مثل نعت گو شاعر تھے, فتاوی آپ نے لاکھوں لکھے, سارے فتاوی نقل نہ کیے جا سکے, محفوظ نہ کیے جا سکے. جو محفوظ ہوئے ان کا نام رکھا گیا فتاوی رضویہ, 30 جلدوں پر مشتمل. میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو علماء حرمین طیبین نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا. تو آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو, آج ایک روشن پہلو پر کچھ عرض کروں گا. آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات, ان کے آپ ولی اللہ تھے. یہ کرامت کیا ہوتی ہے سنیے سمجھیے. بارش شریعت کے پہلے حصے میں ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بے شمار رسائل لکھے ہیں, بہت سی کتابیں لکھی ہیں. آپ کا سب سے پہلا رسالہ جو ہے اس کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا. اس میں جو اعلی حضرت کی ایک کرامت جو لکھی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اعلی حضرت علی رحمت رب العزت ایک بار پیلی بھیت, یہ ہند کا ایک شہر ہے, وہاں سے بریلی شریف بذریعہ ٹرین جا رہے ہیں. راستے میں اسٹیشن آیا نواب گنج کا, ایک دو منٹ کے لیے ٹرین رکی. نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نماز کی بہت پابندی فرماتے ہیں. اپنے رفقا کے ساتھ پلیٹ فارم پر آپ تشریف لے آئے, ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گئے. رفقا پریشان کہ ٹرین چلی جائے گی, لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اطمینان سے اذان دلوائی, جماعت سے نماز شروع کر دی. اب چل جو ٹرین چلنے کا جو مقررہ وقت تھا وہ ہوا تو ڈرائیور نے انجن چلانا چاہا مگر ٹرین نہ چلے, انجن اچھلتا اور پھر پٹڑی پر گرتا. ٹی ٹی اسٹیشن ماسٹر وغیرہ سب جمع ہو گئے. ڈرائیور نے کہا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں. اچانک ایک پنڈت چیخ اٹھا, ارے وہ دیکھو کوئی درویش نماز پڑھ رہا, شاید اسی وجہ سے ٹرین نہیں چلتی. پھر کیا تھا, میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا. آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے, آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز اطمینان سے ادا کیا کرتے تھے. نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر جیسے ہی رفقا کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی. سبحان اللہ, کسی نے سچ کہا جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اسی کی ہو جاتی. مجھ کو میرے مرشید نے بات ایک بتائی ہے, جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. سبحان اللہ, جو کہ اس در کا ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکراتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. کاش اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں نماز کی پابندی کی سعادت حاصل ہو جائے. نماز کی برکات کے کیا کہیں, نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے, نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے, نماز نور ہے, نمازی بغیر ترجمان کے رب عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ صرف دو رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دو رکعت نماز دنیا و ما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ بھی اس سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کی عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک گناہ مٹایا جاتا ہے, ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں, نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے, ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا، نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، نمازی اللہ تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے، نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور وہ سعادت مند اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں بھی، سفر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، فراغت میں بھی، مصروفیت میں بھی، غریبی میں بھی، امیری میں بھی، اپنے رب عز و جل کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ سنیے رب کا پاک کلام ان کے لیے کیا بشارت دے رہا ہے۔ پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بد نصیب جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے ہیں، سنیں، بے نمازی کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا بھی نقصان ایسا ہے گویا کہ انسان کا اہل و عیال و مال سب ضائع ہو گئے۔ بے نمازی کے لیے آئمہ بلاغہ علیہم رضوان نے یہ حکم دیا، اسے بادشاہ اسلام قتل کروا دے۔ احناف کے نزدیک بے نمازی کی دنیاوی شرعی سزا یہ ہے کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کرے۔ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا خائب و خاسر اور نامراد ہوگا، وقت گزار کر پڑھنے والے کی نماز بہت سیدھا یعنی پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا یعنی بے نمازی اللہ تعالی کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدبخت فرمایا، بے نمازی زانی اور قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے نمازی بروز قیامت اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا، نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر جل جلالہ کی صورت میں عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کا سر پتھر سے بار بار تا قیام قیامت کچلا جاتا رہے گا۔ بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا، نظرہ میں پائے گا، قبر میں پائے گا، میدان محشر میں پائے گا، بروز قیامت بے نمازی برباد اور رسوا ہوگا، بروز قیامت بے نمازی کے چہرے پر بطور سزا عبرت ناک رسوا کن تحریر لکھی ہوگی، نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ بے نمازی جہنم کی خوف ناک وادی غی کا حقدار ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے صدقے میں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی دعوت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بریلی سے مدینہ، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک بار مدار الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمۃ اللہ قبی، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں. ان کے شہزادے حضرت مولانا حمید الرحمن علی رحمۃ المنان نے اعلی حضرت کے فضائل بیان کی. تو یہ بھی بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلی حضرت مجھ سے اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے. ڈانٹنا، جھاڑنا، تو تکار اعلی حضرت کے مزاج مبارک میں نہیں تھا. فرماتے ہیں ایک جمعہ رات کو میں بریلی شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے کاشانہ رحمت پر حاضر ہوا. کوئی صاحب ملنے آئے اور وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے ملاقات کے لیے. چنانچہ میں اعلی حضرت کے خاص کمرے میں پیغام دینے کے لیے چلا گیا، مگر کمرہ تو کمرہ، پورے مکان میں اعلی حضرت علی رحمت الرحمن کہیں بھی نظر نہیں آئے. فرماتے ہیں وہ حیران رہ گئے کہ سیدی اعلی حضرت کہاں تشریف لے گئے. اسی شش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اچانک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرہ خاص سے باہر تشریف لائے. سب حیران اور پوچھنے لگے کہ حضور ہم نے تلاش کیا پر نظر نہیں آئی، مگر پھر آپ اپنے ہی کمرے سے باہر تشریف لے آئے، اس میں کیا راز؟ اب لوگوں کا اصرار بڑھا تو ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے یعنی بریلی سے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم ہے اسے ساحتِ ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکارِ مدینہ. عجب رنگ پر ہے بارِ مدینہ، عجب رنگ پر ہے بارِ مدینہ کہ سب جنتِ ہے نثارِ مدینہ، کہ سب جنتِ ہے. آپ نے سنا کہ ہمارے آقا امام اہل سنت کس قدر زبردست عاشق رسول تھے، اور بریلی شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضری دیا کرتے تھے. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مرشد ہیں. ان کی گواہی سنی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک پیر بھائی ساکن مدینہ الحاج محمد عارف ضیائی نے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں یہ واقعہ سنایا. ایک بار حضور قطب مدینہ سیدی و مرشدی و مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی علی رحمۃ اللہ الغنی نے مجھ سے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اعلی حضرت حیات تھے. فرماتے میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر تھا. سیدی قطب مدینہ فرما رہے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کیا، بابو سلام پہنچا تو اچانک نظر سنہری جالیوں کی طرف چلی گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ اعلی حضرت شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے حاضر ہیں. فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی, آپ حاضر ہوئے مجھے معلوم بھی نہیں ہوا. چنانچہ وہاں سے مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو اعلی حضرت نظر نہیں آئے. فرماتے وہاں سے پھر باب السلام کی طرف آیا, جب سنہری جالیوں کی طرف دیکھا تو اعلی حضرت علی رحمت رب العزت مواجہ شریف میں حاضر تھے. لہذا میں پھر سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوا تو اعلی حضرت علی رحمت رب العزت غائب تھے. تیسری بار بھی اسی طرح ہوا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ محبوب و محب کا معاملہ ہے, مجھے اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی بھی گواہی مل گئی کہ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت باطنی طور پر مدینۃ المرشد بریلی شریف سے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے. سبحان اللہ, نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. یہ سر ہو اور وہ سنگے در, وہ سنگے در ہو اور یہ سر, یہ سر ہو اور وہ سنگے در, وہ سنگے در ہو اور یہ سر, رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے, ان کا نام تھا حضرت بھوکا شاہ علی رحمہ. یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ناواقفیت کی بنا پر عرض کرنے لگے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے, آسمان پر نظر نہیں آتی,